الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم إن إسلام واجه الله لنقوصيني في أن يوصي نفسي أنكم شاء الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى أعد للمتقين خيرا كثيرا في الدنيا والآخرة حقيقة الله سبحانه وتعالى أموانا لي ونكم شاء الله سبحانه وتعالى خير نينجي كتك مايشة دنيا نبيا أموانا لي خير نينجي كتك مايشة آخرة فقال سبحانه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا قسم الله سبحانه وتعالى نيوتي أنباي أتمشى الله سبحانه وتعالى بس الله سبحانه وتعالى أتمفني وبيسك كما مياك نهيلي هلنا شك ومجاوك لنمنغاني وتونهاني وبيسشي وكتك شغل زاء ونمنبياء وكميشة لكن في الله سبحانه وتعالى أكتوليزا دني القرآن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب نيوتي أنباء تمشى الله سبحانه وتعالى بس الله تنفني ما تكيو مزوري كتك شغل زاكي لنفنغياكي لكن في أتمرزوك كتك نجي أنباء هاي تردي نوالا هاي سمام كلمة هي التقوى إلا بمحافظة التوحيد والسنة هل سمام نين لكم شاء الله سبحانه وتعالى إسفقوان وكهفاد التوحيد كم وكشاء الله سبحانه وتعالى كتك إبادة زاكي نقز هفاد سنة ونمتوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال سبحانه وتعالى أمسيما الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Hakika hii ndiyo njia ya Allah tabaraka wa ta'ala iliyonyooka. Ifuateni njia hiyo, na wala msizifuate njia za pembeni, mkafuate njia za bid'a na ahwa. Fatafarraqa bikum an sabili, njia hizo zitakutoeni katika njia yake Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun, huo ndio usia ambao Allah subhanahu wa ta'ala amekupeni ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tunaona katika aya hii hatuwezi kuifikia takwa pasina kupita katika njia ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na kama ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha ndani ya Qur'an, kila mmoja wetu anaposimama katika sala anasoma surati al-Fatiha, ametuwajibisha Allah kuisoma sura hiyo kupitia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na katika aya tano Allah subhanahu wa ta'ala akatuamuru kumuomba hidayah, ihdina siratal mustaqima siratal ladina an'amta alayhim ghayri al-maghdubi alayhim walad-dallin. Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia na kutuamrisha kumuomba hidayah, na kila mmoja wetu anaisoma aya hizi, ihdina siratal mustaqima, Allah tuongoze katika njia iliyonyooka. Na njia iliyonyooka imesimama katika mhimili madhubuti, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an, na sunna sahihi za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kisha akatuambia Allah tabaraka wa ta'ala, siratal ladina an'amta alayhim, njia ya wale ambao ulioneemesha juu yao, na wale walioneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala amewazungumza ndani ya Qur'an. Wale walioneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala akawataja makundi hayo ambayo yameneemeshwa na Allah, ambao sisi Allah anatuamuru tupite njia yao na tushikamane na njia yao ili tuweze kupata salama na kuipata takwa katika nafsi zetu, kama alivyosema subhanahu wa ta'ala katika surati An-Nisa, ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أتكامتي الله سبحانه وتعالى نمت مواك محمد صلى الله عليه وسلم atakuwa pamoja na wale walioneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Allah akawataja alioneemesha, akasema minan nabiyyin, kundi la kwanza walioneemeshwa na Allah ni manabii, wa imamul anbiya nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na kiongozi wa manabii na kiongozi wa mitume ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa siddiqin, na kundi la pili walioneemeshwa na Allah ni waja wa kweli. Na tunafahamu ya kwamba as-siddiqul awwal fi hadhihi al-umma Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, wale walioneemeshwa na Allah ni wa kweli, wale walioshikamana na ukweli, na hao ni masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wakiongozwa na Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, wa shuhada, na mashahidi, usalihin, na waja waliowema. Haya makundi manne ndio walioneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Tukipita njia yao, tukashikamana na athari zao, itakuwa ni sababu ya sisi kupata takwa katika nafsi zetu. Ayuha almuslimuna ibadallah, enyi Waislamu waja wa Allah, katika mambo ambayo yanaharibu takwa ni watu kujiweka mbali na tauhid na sunna, na watu kuwa karibu na shirki na bid'a na ahwa. Haya ni mambo ambayo yanaharibu uchamungu, yao yanaharibu takwa, na watu wengi hawaliangalii hili, na utaona kwamba haini sababu ya watu kurudi nyuma katika dini na kujituma katika dini na kujitolea katika dini, ila ni upungufu mkubwa uliokuwepo katika upande wao wa tauhidi na upande wao katika kufuatilia sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndio maana utaona Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam mara nyingi amekuwa akiwahimiza masahaba zake na kuwalazimisha na kuwasimamia katika kuhakikisha wanashikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, wanashikamana na sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wanasimamiwa katika utekelezaji wa ibada, na hivyo wakapatikana kuwa ni watu wema katika umma huu. Na sisi tunawajibika kuifuata njia yao, tunawajibika kushikamana na yale waliokuwa nayo wao, lakini pia kuzilea familia zetu katika misingi ambayo itapelekea familia zetu kumfahamu Allah subhanahu wa ta'ala, na kuyaegemeza matatizo na misukosuko mbalimbali ya maisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani hakuna ambaye anaweza kutufungulia riziki, na hakuna ambaye anaweza kutupatia heshima, na hakuna ambaye anaweza kutuhifadhi na kutulinda sisi na mali zetu isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Amepokea hadithi al-Imam at-Tirmidhi na wengineo katika hadithi ya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, namna ambavyo Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alitilia umuhimu malezi ya imani, malezi ya tauhid, malezi ya kuelekeza vijana, watu wazima na watoto kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mambo yao yote wayaelekeze kwa Allah. Anaeleza sahaba Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, anasema kuntu khalfa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yawman, nilikuwa nyuma ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam siku moja katika masiku kwenye kipando. Nimekuja katika riwaya kuntu radifa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yawman, siku moja nikiwa nimebebwa na Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwenye kipando. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema maneno kumwambia Abdullah ibn Abbas, ya ghulam inni uallimuka kalimati, ewe kijana mimi ninakufundisha maneno, maneno mepesi, maneno rahisi yanahifadhika na yanamjenga mtu katika kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala. Akamwambia ihfadhillaha yahfadhuka, jambo la kwanza ninalokufundisha muhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala, naye Allah atakuhifadhi. Muhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah na yeye atakuhifadhi. Kwa unaona katika hadithi kwamba mwanadamu hawezi akaipata hifadhi ya Allah ila kwanza yeye aanze kumuhifadhi Allah. Na vipi utamuhifadhi Allah usiyemjua? Na vipi utazihifadhi sheria za Allah usizozijua? Na vipi utaihifadhi dini ya Allah usiyoijua? Ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hivyo msingi wa kwanza kabisa ambao unaweza kumsaidia mwanadamu katika maisha yake ni kumhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala. Kuhifadhi mipaka ya Allah, kuhifadhi dini ya Allah, kuhifadhi sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ihfadhillaha yahfadhuka, muhifadhi Allah naye Allah atakuhifadhi. Ihfadhillaha tajiduhu tujahaka, muhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala utampata Allah subhanahu wa ta'ala yuko mbele yako. Imekuja katika riwaya ihfadhillaha tajiduhu amamaka, muhifadhi Allah utamkuta yuko mbele yako. Kwa hiyo jambo la kwanza ni kumuhifadhi Allah. Wakati wewe unaomba Allah akuhifadhi, wakati wewe unaomba Allah akunusuru, wakati wewe unaomba Allah akulinde, wakati wewe unaomba Allah akuruzuku, wakati wewe unaomba Allah akusaidie katika mambo yake, basi wewe huwezi ukapata msaada wa Allah ila kwanza wewe uanze kumhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiangalia katika Qur'an kuna nataiji nyingi, kuna faida nyingi ambazo zimpatikana pale watu walipomhifadhi Allah. Allah aliwahifadhi wao na familia zao na mali zao. Na sisi tukimhifadhi Allah itakuwa sababu ya kuhifadhiwa na Allah Subhanahu wa ta'ala. Kwa jambo la kwanza, Mtume sallallahu alayhi wasallam alimfundisha Ibn Abbas na anatufundisha nasi kwamba tumuhifadhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Na sehemu ya kwanza na nukta ya kwanza kumuhifadhi Allah ni kumuhifadhi Allah katika aqida, kumuhifadhi Allah katika imani, kumuhifadhi Allah tabaraka wa ta'ala katika tauhid. Hii ndio nukta ya kwanza ya kumuhifadhi Allah. Ukimpwekesha Allah tabaraka wa ta'ala, utakuwa umechukua sehemu kubwa sana ya kumuhifadhi Allah. Na sehemu zilizobakia kwako zitakuwa ni nyepesi kuzitekeleza. Na ukifeli kumuhifadhi Allah tabaraka wa ta'ala katika nukta hiyo, basi sehemu zingine zote zitakuwa ngumu. Hautaweza kuzitekeleza vizuri. Na ndio maana utaona ilipokuwa sehemu kubwa ya jamii ya Waislamu wamepoteza tauhid, utakuta sehemu kubwa ya jamii ya Waislamu wako karibu sana na kumshirikisha Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakini yushirikuna wahum la ya'lamun. Wanamshirikisha Allah Subhanahu wa ta'ala na wao hawajui kama wanamshirikisha Allah Subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wako mbali na tauhid. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam nukta hii ya kwanza aliipa kipaumbele, na hata akawa anapowatuma walimu wanafunzi wake masahaba kwenda katika miji mbalimbali kwa ajili ya kuwafundisha watu dini, alianza kuwahusia na kuwahimiza wawafundishe watu kwanza tauhid, wamjue Allah Subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu wakijua tauhid wakamfahamu Allah tabaraka wa ta'ala vizuri, basi mengine yote kwao yatakuwa mepesi, na wasipomfahamu Allah mengine yote yatakuwa kwao ni mazito, hawataweza kuyatekeleza ipasavyo kwa sababu ya mapungufu katika tauhid. Iangalie jamii yetu ya Uislamu na uangalie Uislamu. Aktharia ya Waislamu wanatamka la ilaha illa Allah, lakini wangapi wanaijua maana yake? Wangapi wanaitekeleza mafundisho yake? Utawaona ni wachache sana. Mji kama huu ni mji ambao umejaa asilimia kubwa ni Waislamu, lakini aina hum, wako wapi Waislamu hao? Pamoja na kwamba wanaonekana Waislamu ni wengi, lakini pia ukiangalia wengi wa hao Waislamu ndio washirikina. Kwa nini wao washirikina? Kwa sababu wamekaa mbali na tauhid, kwa sababu wamekaa mbali na kuifahamu dini yao ambayo Allah tabaraka wa ta'ala aliwaleta mitume mbalimbali katika ardhi, na mitume wote wakatekeleza wajibu wao wa kuwafundisha watu Uislamu, kuwafundisha watu tauhid, wamfahamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Utawakuta wengi hawalifahamu hili kwa sababu wako mbali na tauhid. Ayuha almuslimuna ibadallah, ikiwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ametuambia muhifadhi Allah, naye Allah atakuhifadhi, maana yake muhifadhi Allah katika nafsi yako, lakini pia muhifadhi Allah katika familia yako, muhifadhi Allah katika maisha yako, Allah atakuhifadhi, Allah atakulinda, Allah atailinda familia yako, na Allah atakunusuru wewe na atainusuru familia yako. Lakini kama hautakuwa karibu na hilo, na kama hautalitekeleza hilo, basi usikaraji kupata msaada na hifadhi ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bali Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alimwambia Ibn Abbas, ukimhifadhi Allah utampata Allah yuko mbele yako. Maana yake kabla haujapata na matatizo, Allah ashayajua matatizo yatakayokupata na ameshakupatia ufumbuzi wa kuyatatua matatizo haya, kwa sababu wewe ni katika vipenzi wake. Na yeye ameahidi ndani ya Qur'an, ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Fahamuni ya kwamba vipenzi wa Allah Subhanahu wa ta'ala hawatakuwa na huzuni wala hawatakuwa na hofu katika maisha yao. Lakini akawataja ni wale waliomuamini Allah Subhanahu wa ta'ala na wakawa wanamcha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo watu wakimcha Allah Subhanahu wa ta'ala na watu wakamwamini Allah Subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumwamini, basi Allah atawahifadhi katika maisha yao. na Allah atawanusuru na kuwalinda katika maisha yao, na Allah atazikunjua riziki zao zitakuwa nyepesi. Kwa maana ya kwamba kile wanachokipata katika maisha yao watatosheka nacho na hawatakuwa na tamaa katika maisha yao. Ayuha almuslimuna ibadallah, Mtume alayhi salatu wassalam alimwambia Abdullah ibn Abbas katika nukta ambazo amemfundisha, akamwambia: idha sa'alta fas'alillah, utakapoomba maombi yako basi yaelekeze kwa Allah. Ukiomba muombe Allah subhanahu wa ta'ala, usielekeze maombi yako kumuomba asiyekuwa Allah. Na huu ni mlango ambao dhalla kathiru min almuslimin, wengi katika Waislamu wamepotea, wanamuomba Allah lakini pamoja na kumuomba Allah wana vitu vingine wanaviomba. Ima wanaweza kuwa wanamuomba Allah pamoja na mtume, na ima wanaweza kuwa wanamuomba Allah pamoja na malaika, na ima wanaweza kuwa wanamuomba Allah pamoja na mawalii au masharifu. Na hii ni katika shirki kubwa ambayo inawatoa watu katika Uislamu, lakini wengi katika Uislamu hawajui na wala hawahitaji kujua. Na hata unapofanya juhudi ya kuyazungumza haya kwa Waislamu, wanaona unawaletea gharaib, yani unawaletea vitu vigeni katika nafsi zao. Jiulize, Waislamu wengi wanaomba dua katika milango madhubuti sana, kila mmoja ameuhifadhi mlango huo, ni mlango wa dua. Na wasemaji wengi wanazungumza umuhimu wa dua, na dua ni silaha ya muumini. Lakini wakati gani hiyo dua itakuwa silaha ya muumini? Ni pale utakapomuomba Allah peke yake, pasina kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na kitu kingine chochote. Na hili ndilo limebeba kalimatu tauhidi ya la ilaha illa Allah, ambayo kwanza kabisa ni lazima upatikane msingi wa nafsi, msingi wa kukanusha vitu vyote unavyoviona katika ulimwengu vinavyoabudiwa kinyume cha Allah tabaraka wa ta'ala, havistahiki kuabudiwa. Vinavyoombwa havistahiki kuombwa, anastahiki kuombwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na msingi huu ukithibiti kwa mmoja wetu, kwa Muislamu katika moyo wake, ataishi kwa amani, kwa sababu anafahamu kwamba sehemu ya kupeleka maombi yake ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na mwanadamu hata katika zile haja za kibinadamu ambazo mwanadamu anaweza kumpa mwanadamu mwenzake, atakapomuomba na akamnyima, hawezi kumjengea chuki, kwa sababu anaelewa ya kwamba huyo mwanadamu pia hawezi kumpa mpaka Allah subhanahu wa ta'ala apitishe yeye kupewa na mwanadamu huyo. Kwa hiyo hawezi kuwa na kinyongo na mwanadamu mwenzake, hawezi kuwa na ugomvi na chuki na mwanadamu mwenzake kwa sababu amemuomba akamnyima. Anafahamu kwamba anayetakiwa kuombwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hata wanasema Waarabu, la tasalanna bunayya adama hajata, usimuombe mwanadamu shida zako. Wasali alladhi abwabuhu la tujabu, muombe yule ambaye milango yake haina pazia, hakuna walinzi mlangoni, ni Allah subhanahu wa ta'ala. Usielekeze maombi yako na fikra zako kwa mwanadamu wenzako, kwa sababu huyo mwanadamu unayemuomba tayari ana yake na ana mambo yake. Ukikithirisha kumuomba utakuwa ni abdu kwake, hautakuwa na uwezo wa kufanya chochote kwake, utakuwa ni mtumwa kwake, na wewe ni mtumwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Muombe Allah. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akamfundisha Ibn Abbas, idha sa'alta fas'alillah, utakapoomba muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Liwe jambo ambalo linahusiana na mambo ambayo anamiliki mwanadamu anaweza kukupa, au ni mambo ambayo yanahusiana na Allah subhanahu wa ta'ala mwanadamu hawezi kukupa, yote hayo muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Ukimtanguliza Allah mbele na kumuomba hawaiji zako, shida zako zote, pasina kumshirikisha na viumbe wake, anakutosha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo, idha sa'alta fas'alillah, utakapoomba muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Na wanasema ar-rabbu yaghdabu in tarakta su'alahu, Allah anakasirika wewe mwanadamu na kuacha kumuomba. Wewe ukiacha kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anakasirika. Wa bunayyu adam hina yus'alu yaghdabu, lakini mwanadamu pindi anapoombwa mara kwa mara anakasirika. Mwanadamu hapendi kuombwa, lakini Allah anapenda kuombwa, anahitaji kukuona wewe mja wake kila mara unamuomba. Na wala hahitaji kumuona kukuona kwamba wewe ili umuombe sharti upite kwa malaika fulani, au pite kwa mtume fulani, au pite kwa sharifu fulani, au pite kwa walii fulani, au pite kwa mizimu fulani, au kwa maruhani wa aina fulani. Hataki Allah subhanahu wa ta'ala ashirikishwe katika maombi yake. Anataka Allah aombwe peke yake pasina kushirikishwa na kitu chochote. Wa idha saalaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'ani. Waja wangu wanapokuuliza kuhusu mimi, waambie mimi niko karibu sana na wao na yajibu maombi ya mwenye kuniomba. Kwa hivyo hii ni nukta ya muhimu sana katika maisha yetu, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala peke yake pasina kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na kitu kingine chochote. Na hii ni sehemu ambayo wamepotea wengi katika Waislamu isipokuwa wale waliorehemewa na Allah subhanahu wa ta'ala. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أيها المسلمون عباد الله katika mambo ambayo tapenda kuyatolea mifano midogo katika mlango huu wa kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wengi wanaomba dua na watu wengi wana vitabu vya dua majumbani kwao, lakini vitabu vingi ambavyo wako navyo katika majumba yao viko na ushirikina ndani yake, na wanavisoma asubuhi na jioni, kama vile Yasinu Mubin ni kitabu mashuhuri sana, Waislamu wengi wako nacho. Katika kila Mubin kuna utaratibu wa kuisoma Yasini hiyo, lakini kuna dua Kanzul Arshi, kuna dua Jaushanul Kabir. Zote hizi ni dua Waislamu wako nazo, na wale ambao hawana hivyo vitabu vya dua utawaona wakitaka kumuomba Allah sharti watatafuta ubani uko wapi na moto uko wapi. Lakini suali la kuwauliza na suali la wewe Muislamu ujiulize, kuna uhusiano gani wa maombi ya Allah na moto na ubani? Kuna uhusiano gani kati ya vitu hivi viwili? Kama unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala na Allah amekwambia yuko karibu na wewe, umuombe kwa lugha yote utakayomuomba atakusikia na atakujibu, kuna haja gani ya kumwashia moto? Kuna haja gani ya kumwekea ubani? Na kuna munasaba gani wewe ukatukutanisha vitu hivi na maombi ya Allah subhanahu wa ta'ala? Na huu ni mlango mpotea wengi Waislamu. Wengi mpotea katika Waislamu hawaombi maombi yao ile utaona wanaingiza vitu hivi katika maombi yao. Na haya ni mambo ya upotovu. Lakini unapowakataza Waislamu na unapowaambia Waislamu kwamba wasiweke katika maombi yao pamoja na Allah tabaraka wa taala kingine chochote, sawa akiwa ni mtume, sawa akiwa ni malaika, sawa akiwa ni walii, sawa akiwa ni sharifu, au yoyote katika waja wa Allah tabaraka wa taala, wanakwambia umemteremsha mtume daraja yake. Daraja ya mtume ni kubwa. Mbona mtume katuambia ukitaka kuomba kwanza umsifu Allah tabaraka wa taala halafu kumswalie mtume sallallahu alaihi wasallam? Mbona hapo ukimswalia mtume unamtaja? Wanasahau kwamba salatu ala nabii ni ibada mustaqilla, ni ibada maalumu ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam akaifundisha na Allah tabaraka wa taala ameielekeza. Na hivyo wewe unapokuwa unamswalia mtume, hiyo ni ibada. Ni tofauti na kumtaja Muhammad mwenyewe kwa dhati yake. Muhammad kama Muhammad hawezi kukusaidia chochote. Yeye ashakufa. Wala hajui habari zako. Wala hana habari na wewe. Lakini wewe utakapokuwa umeshikamana na mafundisho yake na mwongozo wake, basi hapo utapata msaada wa Allah tabaraka wa taala. Nilipoambiwa umswalie mtume sallallahu alaihi wasallam, maana yake ni wewe kumswalia mtume, kumuombea dua mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio kumswalia kwako mtume. Kwa hivyo wewe unapomswalia mtume unamuombea dua mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kujiombea shida zako na matatizo yako. Na sio kwamba unamuomba yeye mwenyewe mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana utaona mtume sallallahu alaihi wasallam aliwakatalia masahaba zake. Pale walipotaka kumshirikisha mtume sallallahu alaihi wasallam katika nukta ndogo miongoni mwa matamshi tu, wakamshirikisha mtume na Allah, mtume akawakataza. Katika lafzi ambazo zimeingia katika shirki, shirki ndogo ni mtu kusema masha Allah wa shaa Muhammad, akitaka Allah na akitaka bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume akawakataza masahaba zake, la taqulu ma sha Allah wa sha Muhammad. Msiseme akitaka Allah na akitaka Muhammad, lakini semeni ma sha Allah wahda, akitaka Allah peke yake, kwa sababu hana ushirika na Muhammad katika matakwa yake. Wama tashauna illa an yasha Allah. Kwa hivyo watu hawaruhusiwi kumshirikisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyokuja katika dua mashuhuri ambayo wengi maimamu katika misikiti wanaisoma na wanaitakidi kwamba dua hii ni dua kubwa sana na inaweza ikafanya maajabu makubwa sana. Na utaona siku za Ijumaa kama leo maimamu wengi wanapenda kuisoma katika misikiti yao, inaitwa salatu naria. Dua ambayo ukiangalia tafsiri yake moja kwa moja inakwenda kumuomba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman tama ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurad wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husn al-khawatim wa yustaqqa al-ghamam biwajhihi al-karim wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Na hii ni dua moja kwa moja mtu anamuomba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume hana uwezo wa kuondoa matatizo ya mtu. Mtume hana uwezo wa kuondoa shida za mtu. Mtume hana uwezo wa kuondoa vifundo vilivyofungwa katika maisha ya mtu. Mtume hana uwezo kukuletea mvua. Mtume hana uwezo wa kufanya chochote katika maisha yako. Yeye ni mtu kama wewe, isipokuwa yeye anapewa wahyi na Allah tabarak wa taala. Na dua hii unamuomba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hii ni shirki. Na huu ni ushirikina. Na watu wanaitika amin. Na watu wanaitakidi kwamba wamemuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Hili lote ni tatizo la watu kuwa mbali na tauhidi. Na watu kuwa mbali na sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuha almuslimuna ibadallah. Enyi Waislamu waja wa Allah. Sisi watu wazima tunakuwa na watoto wetu wanakuwa. Kama hatutashughulika na dini na kuwafundisha watoto wetu dini na kukaa katika dini na kuzilea familia zetu katika dini, kuna uwezekano mkubwa sehemu kubwa ya familia zetu ikawa ni watu wa motoni, waliaadhu billah. Na Allah tabarak wa taala atulinde na moto, kwa sababu watu wako mbali na kujifundisha dini yao, na watu wako mbali na kuizindua familia zao na ushirikina. Na utaona katika Qur'an walezi wanaelekezwa na Allah waanze kuwalea watoto wao, kuwatahadharisha na mambo yaliyokuwa na madhara makubwa sana katika maisha yao duniani mpaka akhera. Da hakuna kama kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kama mtueleza habari ya Luqman al-Hakim akiwa anampa mawaidha mtoto wake, anampa usia mtoto wake, anampa nasaha mtoto wake, Allah akauweka usia ule ndani ya Qur'an, usia ambao ukiutazama na maelekezo yake yameanza kumuelekeza mtoto katika akida iliyokuwa sahihi, katika itikadi iliyokuwa sahihi, katika ibada, pia katika adabu na akhlaq, kumtahadharisha mtoto na ushirikina. Allah katuambia katika Qur'an, wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tushrik billah. Nipindi Luqman aliposema kumwambia mwanaye, naye akimpa mawaidha, akimpa nasaha mtoto wake, alimwambia mwanangu usimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ni jambo baya zaidi kuliko mambo mengine, kwa sababu mtu akifa katika ushirikina hawezi kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu akifa katika ushirikina atakuwa potoni pamoja na kina Abu Jahali na kina Abu Lahab na kina Farao. Na Allah amemharamishia kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema subhanahu wa ta'ala, innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Innahu man yushrik billah, hakika yoyote ambaye atamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Hakika Allah amemharamishia kuingia peponi. Hawezi kuingia peponi mwenye kumshirikisha Allah. Lakini huwezi ukakuta kwenye Qur'ani kuna aya yoyote ndani ya Qur'ani inasema mtu akifa jambazi hawezi kuingia peponi. Hakuna. Midamu atakufa katika tauhidi na ujambazi wake, huyu ana afadhali kubwa kuliko mshirikina. Na mtu anaweza kafikiria ushirikina mpaka mtu amtoe mtu auwe mtu? Hapana. Kitendo cha wewe kumuomba Allah na kuyaomba mashetani, kumuomba Allah na kuwaomba malaika, kumuomba Allah na kuomba mizimu ya kwenu, kufanya matambiko japo kwa maka mara moja, mtu anaweza kuona ni jambo dogo sana, lakini ushirikina ni kirusi kibaya. Ukikifanya hapa sasa hivi, jambo la kwanza, kinafuta yale mema yote uliyofanya huko nyuma. Ulipata kuswali, ulihiji, ulitoa sadaka, ulilisha maskini, ulifanya khairati mbalimbali, zote zinafutika. Hakuna hata moja inabakia zero. Cha pili, kinakuzuilia hutaendelea kukubaliwa kingine chochote mbele yake. Mpaka uwasi ule jambo na utubie kwa Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala asema, wala in asharakta la yahbatanna amaluka. Kama utafanya shirki mara moja tufike yake, la yahbatanna amaluka, zitaporomoka amali zako zote. Wala takunanna min al-khasirin, na utakuwa katika watu waliopata hasara. Umefanya shirki mara moja, unaharibu amali za miaka 30, miaka 50, 40 iliyopita nyuma. Hakuna dhambi inafikia ushirikina kwa madhara makubwa, na hakuna dhambi iliyokuwa rahisi kwenye jamii za Waislamu kama ushirikina. Allah tulinde na ushirikina, Allah tunusuru na ushirikina, na azilinde familia zetu na mambo ya kushirikina. Wa sallallahu wa sallim wa barika ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.